اللہ محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, 21 رمضان مبارک, یوم مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے, اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی بہترین اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات پر مشتمل رسالہ کرامات شیر خدا. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر ہدیۃً طلب کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ اس رسالے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامات بیان فرمائی. کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا, چشمہ ابل پڑا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بزبان قرآن, لعاب اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اخلاص, کرامت کی تعریف, اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات اس رسالے میں موجود ہیں, جس کا ہدیہ بڑے سائز میں جو ہے وہ 24 روپیہ ہے, 12, اور جے بی سائز میں یہ رسالہ 12 روپیہ ہدیہ پر دستیاب ہے, 10 روپیہ ہدیہ پر جے بی سائز میں دستیاب ہے. اسے ضرور حاصل کیجئے. اور میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی بہاروں کے سلسلے میں رسالہ نادان عاشق, یہ بھی مکتبۃ المدینہ پر ہدیۃً طلب کیا جا سکتا ہے, اسے بھی ضرور حاصل کیجئے. قرآن پاک کے ایمان افروز واقعات اور عجائبات کا بہترین گلدستہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن, الحمدللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. اس کتاب کو بھی ہدیۃً مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ امیر علیہ سنت کا ابھی ہم نے مدنی مذاکرے میں ڈی وی ڈی عملی طریقہ نماز کا دیکھا تھا, یہ ڈی وی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ پر 50 روپیہ ہدیہ میں طلب کی جا سکتی ہے. ضرور حاصل کیجئے, خود بھی دیکھیے, سنیے, پڑھیے, اور اس کو خوب خوب لنگر بھی کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله محمد

منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں۔ اے میرے رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب صحابہ، یا رب تابعین، یا رب الاولیاء، عشرہ مغفرت بھی اب رخصت ہونے کی تیاری پر ہے، رمضان المبارک کا اکثر سے زیادہ حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ یا رب کریم، تو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، تو ہمارے پالنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، جنت و جہنم کا تو ہی مالک ہے۔ اے رب کریم، ہماری غفلتیں، ہماری سستیاں، ہماری تمام تر جو بھی بے باکیاں، بے احتیاطیاں ہیں، سب تجھے پتا ہے۔ یا اللہ، ہماری حالت سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور رمضان مبارک اب رخصت ہونے پر ہے۔ جب رمضان رخصت ہوگا، شیطان آزاد ہوگا، یہ قید ہے، ہمارا یہ حال ہے، جب یہ چھٹے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اے رب کریم، تو مالک ہے، تو ہمارا رب ہے، اس شیطان اور اس نفس امارہ کے مکر و فریب سے تو ہی بچانے والا ہے۔ تیرے گناہگار، سیاہ کار، کمزور، بے کس اور لاچار، بے بس بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں مولا، تو ہمارا رب ہے مولا، تیرے محتاج بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، گناہوں گناہ کر کر کے تھک گئے، گناہ نے کمر توڑ دی مولا، نفس و شیطان غالب آ گئے، مدد کر مولا، مدد کر مولا، کرم کر مولا، فضل کر مولا، ہمارے گناہ معاف کر دے مولا، ہماری مغفرت کر دے مولا، ہمارے حال زار پر رحم فرما مولا، نفس و شیطان کے چنگل سے نجات دلا دے مولا، تیرے کمزور بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے جرموں کا اعتراف کر رہے ہیں، بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، میں بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے، آہ نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، ہائے نامے میں گناہوں کی بڑی یلغار ہے۔ اے رب کریم، تو رحیم ہے، تو فرماتا ہے تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے رہے مولا، ہمارے سارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا مولا کریم، ہمیں نزا کی سختیوں سے بچا، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کر، نفس و شیطان سے لڑنے کی طاقت عطا کر، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، رحم رحم رحم، کرم کرم اور کرم کر مولا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، کہ بخش ہماری ساری خطا رحمت کی برکھا برسا تیرا رحمت کی برکھا یا اللہ میری جولی پر دے یا اللہ میری جولی پر دے رمضان ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے, ہمارے گناہوں سے خلاصی کا ذریعہ بنا دے, ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ, تقوی پرہیزگاری پانے کا ذریعہ بنا دے, ہمارے مریضوں کو شفا نصیب کر دے, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے, تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا کر دے, جادو اور آسیب کے جو شکار ہیں اللہ ان کو بھی آسانی عطا فرما دے, جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہے مولا رہائی دے دے, کرم کر دے, فضل کر دے مولا, دکھ درد پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے, ہماری انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر دے یا اللہ, یہ رمضان ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے, ہمارے سدھرنے کا ذریعہ بنا دے, ہمارے سدھرنے کا ذریعہ بنا دے مولا, یہ رمضان ہمارے سدھرنے کا ذریعہ بنا دے, ہمارے نیک بننے کا ذریعہ بنا دے, ہمارے متقی بننے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ, یہ رمضان کی برکتیں ایسی عطا کر دے کہ ہمارے ایمان پر تیری رحمت کی مہر لگ جائے اللہ, ہمارا ایمان سلامت رکھ, یا الہی کرے استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا, سگے عطار کی التجا ہے یا خدا, تجھ سے میری بخشش ہو ساتھ ایمان کے, تو فعل اشرائے بخشش ہو ساتھ ایمان کے, تیرے حبیب کے جل رب ہے کوچ اشرائے بخشش کا ار قریب اب آ, ہے کوچ اشرائے بخشش کا ار قریب اب آ, محرم سال کا تا کرتا ہو میں رمضان کا عطا رب گناہ دے عطا تر جرم بھی ہے لا تعداد گناہ دے عطا تر جرم بھی ہے لا تعداد کروں سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش مجھ کو نہ دے سزا یا رب کہی کا گناہ اب عذاب نار سے تار کو بچا یا رب عذاب نار سے بدکار کو بچا یا رب عذاب نار سے بدکار کو بچا رب آدھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر آدھیری قبر کا دل سے نہیں نکل چھوٹا راز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو چھوٹا راز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو چھوٹا راز ہو گیا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے عذاب سے ہے نکا کس پہ ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے نکا کس صلی اللہ تعالی علی محمد